Contestar. Pero ese es su problema, no es el nuestro. Te están engañando. ¿Eh? Te están engañando. ¿Eh? Te están engañando. ¿Cómo? La cuestión de rey, una cosa muy seria. Déjeme entonces pagar menos impuestos. ¿Y tú te lo crees? Tus problemas de España son otros. ¿Juegas a hacer que te lo crees? Hablando de Dios a Dios, yo somos una parte izquierda unida. Yo especialmente uno. En fin, yo a este le conozco muy bien. Lo que quiere es hibernarte. ¿Meterte en la placenta materna? Yo paso por esa experiencia personal, no que sea mi mujer. ¿Pero qué me cuenta usted? Es verdad. Yo no quiero. ¡Tonto! ¡Inútil! ¡Cutre! El combate es tremendo. Antigua calumnia que algo queda. Pues eso es lo que estamos haciendo. Hombre, muy bien, muy bien, muy bien. No podemos seguir así. ¿Es que me ha echado un piropo? No creo. ¿Por qué vamos a pagar tres veces más que en 1982? Hay muchos que se van a quedar fríos de la sorpresa. El 56%. Es una pasada. La intervención que ha hecho ha sido tan bonita y tan simpática. Es verdad. ¿Cómo que no es verdad? Ganaremos, pero hay que demostrarlo. Hay que hacer el esfuerzo de convencer al amigo y al vecino, al que duda, de ir a votar. A ganar, a ganar y a ganar. Vamos a ganar, vamos a ganar, vamos a ganar. No nos ganan. No nos ganan, no nos gana la derecha. Vayan a votar, vayan a votar. Bon vespre. No nos ganan, no nos ganan. I cada dia que mos guanyen. Que patir vergonyes. A mig i milles esteis en el programa Sintonies Fora Corda. I que vau de sentir aquesta intro espectacular, aquest collage de declaracions patètiques, ridícules i estúpides i manipuladores que dia a dia disparen els polítics contra nosaltres. Aquesta intro ja demostrava, ja no hi ha el temps, perquè aquesta intro de final dels anys 80, els circs polítics i mediàtics que dia a dia estan patint. La patètica política que administren aquesta colla de lladres i desgraciats. En fi, està a la més absoluta vigència tot això. Però brutal. Dir-te que et trobes a Sintonies Fora Corda, un programa que pots escoltar tots els dijous de 9 a 10 del vespre aquí a Titoieta Ràdio, al 108 de la FM i a internet a www.titoieta.cat. I per si voleu escoltar programes enregistrats passats a la xarxa, a Sintonies Fora Corda, wordpress.com. I si no en tens prou i prefereixes escoltar-nos a través de Ràdio 77, ho pots fer igualment a la xarxa des de 77wordpress.com. Benvinguts aquí a Sintonies Fora Corda. Sentir en aquest inici del programa a HHH, Harina de Huesos Humanos. Quin nom espectacular! Una banda de Banyoles, de Girona, una banda que es va formar el 1985, on van acabar la seva trajectòria el 91. Heu sentit la cançó Ministerio de Injusticia. Així de clar, Ministerio de Injusticia. Més clar, impossible. Extret del disc, nosaltres l'hem extret del disc de discografia completa que es va editar el 2008 i va editar Becore Records. Bé, xerrant d'aquesta banda, dic que del 91 al 93 varen formar una altra banda que es deia Rose, que feien un hardcore, podríem dir, amb una línia bastant més melòdica. També podem dir que sempre havien tingut una banda paral·lela que nasqué cap als 80, una banda amb una línia també bastant diferent d'aquesta de HHH, podríem dir amb un estil més trash crossover, anomenada Overthrow. HHH també són bastant coneguts pel seu compromís polític i per les seves idees, i com molts o millor d'altres coneixereu, si recordeu aquesta banda, ells ja van treure un tema, no sé si era un EP, que se deia Intellectual Punk, que era un pas a línia que duia aquesta gent. Sí, sí, l'Intellectual Punk, un EP del 86, un EP de nou temes. Bé, una banda que van començar també en aquells temps que tenien un fanzine, van començar traient els membres de la banda un fanzine que s'anomenava Lectures, amb lectures amb la A d'anarquia, una mica amb el logotip emulant a la famosa revista aquesta. A la pastosa, sí, revista de premsa amarilla, aquesta patètica. I bueno, una mica emulant una mica i fent sorna d'aquesta publicació tan patètica. Música. Tell me why, diguem per què. Sí, no tell me why de què guai, eh? Jo ho pareix tot dur. Diguem per què, deien aquesta gent del mia, aquesta formació que se va fundar a Las Vegas, però que llavors se van desplaçar cap a la part oest dels Estats Units, de Califòrnia. Quan en aquells anys allà hi havia molt més d'ambient, no? Sobretot en aquests... M'imagino. Tema del punk i el hardcore, sí. No? En el seu boom. Sí, sí. Perquè Las Vegas... Crec que rostit, viure allà, sí, amb set principis. Aquesta cançó, com heu sentit i com han recordat, se diu Tell Me Why, i la mestreta d'un split que varen treure en Sot Genocide. Armia se van enfundar ja fa estona, l'any 1980, i només varen durar 8 anyets, fins a l'any 1988. Dir, com a curiositat, que no fa molt, el seu baixista original se va morir l'any 2008 i que la gent, perquè sempre van editar en la discogràfica Alternatives Tentacles, la gent d'aquesta discogràfica i altra gent, com a The Social Distortion, varen fer un concert a benefici de la seva família. Gran tema, Botes d'Humo, quin autèntic petardo de cançó, quina hòstia per tu el nen, el Cicatriz, aquesta gran cançó que van treure en aquest mític disco, els Inadaptados, que van editar a través de Oyuka l'any 1986. Cicatriz, una banda molt emblemàtica i referent del punk, de lo que seria l'emblemàtic rock radical basc, no? Una banda de Vitoria, d'Àlava, una banda que es va formar el 1984, fins al 94 van estar rodant pels escenaris i gravant discos. Una banda que, això sí que és una curiositat, que ja indica ben a les clares quina era un poc la seva línia, la seva història, que se va crear en un centre de rehabilitació per addicció a drogues. Sí, una colla de perlites. Sí. Duien força de més. Sí, no, una manera terapèutica de reinserció que realment no va funcionar del tot, no? Podríem dir de cicatriz també com a curiositats que originalment quan Nacho, que era el seu cantant, quan juntament en els principis i cantava també la seva lota, s'anomenava Cicatriz en la Matriz, quan posteriorment, després llavors, quan només s'hi va quedar Nacho cantant, es va anomenar Cicatriz a seques. El meu company, en Rocco, deia que el programa aquest de reinserció, aquesta banda que van crear com a reinserció social, no va funcionar massa, i gens, perquè resulta que tots els membres originals de Cicatriz van morir a conseqüència de l'heroïna. I entre altres coses, jo que sé, podríem explicar... Moltes anècdotes. Masses anècdotes i masses aventures. Mira, una anècdota, potser molta gent no sabrà, és que era gent que tenia bastanta tirada per la zona de Manacó. No sé quin component era, que festejava una lota d'allà de Manacó. Amb una manacordina. Sí, i se movien bastant per el pub Aigorràs, d'allà de Porto Cristo. Inclús hi varen fer un concert, que molta gent encara recorda, que hi va anar en Nacho allà en ses crosses, super fet pols. I bé, d'aquella manera, com solia anar? D'aquella manera, bueno, aquelles derroteres, no? Sí. Bueno, què podríem explicar? Abans de morir, Nacho va passar 3 mesos a la presó per possessió d'estupefaents, exactament, d'espit, d'amfetamina. Llavors va tenir un greu accident amb moto, que el va deixar quasi paralític i sempre havia d'anar amb crosses, sí. I bueno... Aquelles derroteres, així com us hem explicat, així van acabar. Un exemple cruel de la Lleres Punk en els anys 80. Així van acabar en mans del seu fosser. Vinga, ara canviem de terços... Thank you. aquests eren Naked Aggression. Sempre és d'agrair sentir participació i una veu femenina com aquesta, que, bueno, sempre ho diem en aquest programa, que trobem a faltar la presència femenina en bandes de hardcore, punk i metal, la veritat. Sí. Bé, Naked Aggression són una banda de Madison, de Wisconsin, d'Estats Units, que es van formar el 1990. Heu sentit la cançó de Road to Ruin, suposo que fent un poc de referència en els títols aquests de Ramones, no? De Road to Ruin. Sí, Road to Ruin. Cap amb un joc de paraules per això. Mm-hmm. I a bueno, mi és ruïna. Sí, home, no ens atreviríem a dir res perquè com no som gens experts... Sí. No controlen massa la llengua d'Angelo Biafra. Bueno, la llengua sí, però les llengües anglosaxones no. Bé, aquest tema de Road to Ruin està extret del disc March Along, enregistrat el 1994. Bé, una banda que ja tenen bones derroteres, una banda amb un perfil de lletres bastant compromeses. Fins i tot podríem dir que estan mig encasillats en un rotllo socialista llibertari. Que, bueno, que segons hem vist, han tocat per causes com la de Food No Booms, aquest col·lectiu d'allà de Nord-Amèrica. En contra de la sida. Sí, per presoners polítics, de les víctimes de les agressions sexuals. Llibertat per la lliure decisió d'avortar. Sí, clar, bueno, totes aquestes... Podríem venir a tocar aquí, si era així. Sí, llibertat no, per lliure decisió d'avortar, perquè aquí ara ho vam limitar bastant. Sí, sí, Gallardón està donant bastanta branca amb aquest tema. Sí, com deia, també, a part d'agrair la veu femenina, també és d'agrair bandes que realment es comprometen un molt poc i lluiten una mica. I cuidao, el loro, primícia, una banda que des del 1990 no han canviat mai de components. Que ho dius ara? Això és com una primícia. Sí, és algo bastant curiós. Molt difícil de trobar. I bé, com a darrera curiositat, dir que surten en el documental la famosa sèrie de documentals The Decline of Western Civilization 3, el volum 3, sí, sí, sí. Enregistrat i gravat el 1998 per Penelope Sherpis, que és la seva directora, dins de, bueno, tot un documental sobre tot el món punk, els tenages, el jovent que es mou tot en aquests ambients reivindicatius i... Undergrounds, per dir. Exacte. Aguantar todo el tirón. tarde. Incluso de loco, pero prefiero ser un loco en un mundo imaginario que ser una persona cuerda, según ellos, o en un mundo absurdo. Es bonito ser joven y rebelde, pero luego hay que aguantar el tirón. Lo mal de fer. Sí, sí, bona lletra, molt, molt explícita i clara. Acabeu de sentir Como desde fuera, un tema de la banda d'Elx de Llevant, Total Cannabis Addiction. Una cançó extreta del disc de Total Cannabis Addiction, com el nom de la banda és també. Bé, dic que tenim molt poca informació d'aquesta banda. Jo el CD el tinc fa molts anys i cercant per internet i per tot que hem pogut informació d'aquesta banda, només sabem que el 2002 van tornar a treure un altre disc anomenat Crossover. I la veritat és que... I pot de casa més. És que no sabem res més. No sabem no, si han tingut algun paró. Així. Una banda que m'ho heu sentit practicar en un thrash metal bastanta qualitat. Sí, i la lletra d'aquest tema està bé. Bé, ja cercarem més coses d'aquesta penya, a veure si estan en actiu. Ara, a continuació, sentirem un tema de la banda d'Espai Basc, d'aquella població... D'allà on van sorgir tantes bandes com era Irún, d'allà on van sortir Escortato, però també el Baldimbada, que és el grup que posarem ara. La cançó s'anomena Diputación i la mestreta d'un disc que van treure l'any 1991 a través d'aquella mítica discogràfica de rock radical vasco o Iuca. El disc s'anomena L'Uralde Copatuac. Hòstia, ho has dit bé, eh? Joder. Te pareix. Cago en Déu. L'Uralde Copatuac, joder. No? L'hòstia. Ahí va, les hòsties. No, no, ho has dit bé. Que com conyo? A l'Euskaldun costa lo seu, eh? Aguanta. Aquesta banda sempre va estar classificada dins rock radical vasco, perquè ja com he dit, va editar per Oyuka, aquest segell tan emblemàtic, però va ser bastant heterogènia, ja que mesclava un pot de tot, hardcore, funk, metal i si inclús reggae. Si hem de dir que tenen un so... Home, estaven dintre de tota la moguda així d'aquella època del rock radical bàsquet i tal, compartint escenaris amb moltes bandes punks i hardcores i de tota aquesta moguda, però hem dit que destacaven bastant per la seva peculiaritat de tindre justament aquests sons, no? Una mica reggae i ska, tal, més bailongo, no? Era com la banda de l'orquestra de Pueblo, una mica, no? Que més bailonga. Sí, però aquest tema, com sentireu, el més agressiu i més directe. I abans de la crisi ja estem avasats i bastant cansats de sentir comentaris xenòfobs i racistes, ara, en plena crisi, ja no poden més, ja estem fins en els dallons, ja diuen, de sentir aquests comentaris i tan manipuladors i tan falsos. Per això hem trobat un article que posa el punt damunt les is, ja diuen, sobre tot aquest tema. Sí, realment un article ben concís, clar i directe, com és un article publicat a la pàgina d'un col·lectiu que hi ha a Manacor, el col·lectiu Arrels, diguem, de caire llibertari, i bé, a la pàgina que van penjant informacions i actualitats de lluites, campanyes... I activitats que solen fer, i articles com aquest, que si voleu el podeu trobar a la pàgina de col·lectiuarrelswordpress.com. Competitivitat, immigració, atur, incultura, individualisme i alienació. Un còctel massa explosiu. Com ja ens ensumàvem, la factura de la present crisi econòmica no l'estan pagant ni els bancs ni els rics, sinó, com sempre, la classe treballadora. L'estafa és tan greu que els culpables d'aquesta situació, a més, han rebut multimilionàries ajudes a costa dels retalls en inversió social i de la pujada d'impostos que tots i totes patim. Així les coses, hauria d'estar clar que en el punt de mira del descontent i si de popular hi hauria d'haver la banca, la classe política i la gent que desesperadament fa ostentació del seu insolent luxe. En part podríem dir que ha estat així, com ho demostrà el moviment 15M i les multitudinàries mobilitzacions de les darreres valles generals. També a peu de carrer són freqüents les opinions contra els sectors anomenats, Però és fàcil comentari que culpa la immigració i proposa com a solució màgica l'expulsió de les persones immigrants s'endú la majoria absoluta. Un discurs aquest que augmenta dia a dia de manera molt preocupant. Segur que molts de vosaltres, aquesta darrera dècada, haureu sentit de boca d'economistes i de polítics la paraula competitivitat, una de les receptes bàsiques de la ideologia neoliberal per, segons ells, augmentar la riquesa de la societat, res més en fora de la realitat. La competitivitat empresarial i comercial pot ser que baixi els preus dels productes i serveis, visió simplista que no té en compte molts altres factors, però acosta també de baratir costos que generalment solen recaure en els recursos humans, com anomenen els economistes els treballadors i treballadores de manera eufemística. D'aquesta manera, la baixada de sous i la retallada de drets dels treballadors i treballadores és una de les guies bàsiques de la competitivitat del neoliberalisme que tant agrada vers Brussel·les. Així, avui dia, la competitivitat actualment no només és entre les mateixes empreses, sinó entre els mateixos treballadors i inclús entre la mateixa ciutadania. Quines conseqüències té això i què té a veure amb el discurs que culpa a la immigració de la crisi? Des que es va iniciar la present crisi, els nivells d'atur a la nostra illa són alarmants i quasi no hi ha família que no tingui a qualcú dels seus membres en aquesta situació. Què passa, idò, quan l'atur és tan elevat? Avui dia, allà on les idees socialistes i de solidaritat entre classes i pobles que el moviment obrer propagar arreu del món quasi han passat a la història, la ideologia de les èlits s'ha imposat en tota la societat. Així, els treballadors, en vez de recolzar-se, competeixen per un major salari, per una millora de la qualificació professional o, com passa ara, per un lloc de feina. I en una situació de molta desocupació i d'una alta presència de treballadors venguts de fora, aquesta competició es torna agressiva i assenyala els culpables de tot, els immigrants, el sector social més feble i més fàcil de tallar. Qui ha fomentat la immigració a la nostra terra sempre han estat els poderosos. Hi ha multitud d'estudis patrocinats per entitats financeres com la Caixa i de més grups de poder on s'apunten de manera maquiavèlica les bondats de la immigració. Doncs els seus negocis, hostaleria, construcció, etc., necessitaven molta mà d'obra i sobretot barata. També aquesta immigració ha servit per cobrir els llocs de feina deixats pels estudiants per suplir la baixa natalitat i, com no, per baixar els sous, òbviament. Los que trabajan se ríen de los parados y los que están libres de los encarcelados. Gran frase. Exclamaven els escorbutos fa quasi 30 anys. Una autèntica realitat que diu molt d'aquesta suposada societat lliure i democràtica que ens han venut els veladors d'aquest règim. Els pobres es barallen entre ells, mentre els seus explotadors, tranquil·lament i amb un prepotent somriure i amb un gintònic a sa mà, inclús diríem, s'afrellen ses mans. Com hem vist a Grècia, el discurs fàcil, xenòfob i racista pot ser canalitzat per màfies d'ultradreta i ens pot dur a rememorar fets que especialment els europeus haurien de rebutjar. La solució a la crisi no és deportar els immigrants, com diu la gran majoria de gent ignorantment, sinó recuperar la riquesa que ens han robat els poderosos. Segons estudis recents dels diferents organismes, l'evasió fiscal de les grans fortunes és multitudinària i multimilionària, i el capital que acumulen els paraïsos fiscals és ja la tercera part del producte interior brut mundial, un autèntic escàndol. Els rics més rics i els pobres més pobres. Però aquesta acció redistributiva necessàriament ha d'anar acompanyada d'un canvi radical d'actitud i mentalitat de la gent, d'un despertar. Ens hem de mobilitzar, d'organitzar en els nostres àmbits i desobeir injustes lleis com el deute privat que ha assumit l'Estat per fer-nos pagar a tots i a totes aquest descaro d'espoli que han fet. Aquesta organització també ha d'anar construint de baix a dalt una societat antagònica al capitalisme que aposti per la cooperació i pel bé comú. Hi ha gent que fa estona que caminant per aquest camí. Només necessitem que se n'hi apunti més. Ellos solo dan hòsties i más hòsties, todes per detrás. Això és un canciu de lucha, un tema d'Escuela de Odio, una banda d'Astúries formada el 1993, un tema que m'ha extret del disc de l'esclavitud a les cenizes, enregistrat el 2004. Bé, una banda emblemàtica i molt coneguda d'Astúries i realment molt compromesa en tots els aspectes. Una banda de hardcore. Bueno, ja heu vist que canten amb asturià, castellà, asturià, bable... Un poc en ximporrat, que tenim per allí. Sí. I bé, han tingut bastants canvis de formació últimament i bé, dir que una banda que han girat fins i tot per Mèxic i per tota Europa i realment han tingut col·laboracions de cantants i de bandes superemblemàtiques d'arreu de l'estat. Sí, no fa molt van treure un split en el grup de Madrid, els Habeas Corpus. Els Habeas Corpus. Sí, i de les darreres col·laboracions que van tenir discos seus i van col·laborar gent de Societat Alcohòlica, sí, sí, inclús sí. El grup aquest i en altres problemes de sintonies. Ah, sí, és veritat, amb els Agnostic Front. Agnostic Front. Flipa, sí, sí, és veritat, que van tindre una col·laboració amb un dels guitarres d'Agnostic Front, és vera, sí. Apunten a munt, aquesta gent. No, no, home, ja han aconseguit un so molt potent, ja porten molts anys tocant, eh? Tenen ja 5 LPs, bueno, tenen un directe, han editat bastant dos maquetes, un split, bé, estan bé. Sí. Ara després passarem a sentir una banda molt antiga, emblemàtica per segons quines escenes, especialment d'aquestes escenes de punt coi, com són els Coq Sparrer. Punt coi tabernero, no? Sí. Ah, estan bé, sí. Estan molt bé. Aquesta cançó, però, té força, eh? Podríem dir que és un autèntic hit. La cançó se diu They Mean Murder, i la mestreta d'un disc seu que varen editar l'any 1984, que s'anomena Running Riot in 84. Collons, nen. Coq Sparrer. Avui, trencant un poc els motlos, volíem posar algo que igual algun de vosaltres sorprèn, però volem posar un tema bastant peculiar en el so, en els sons habituals d'aquest programa, i volíem trencar un poc el rotllo i posar un tema de hip hop, toca't els collons. Mira, que jo personalment no m'agrada gent de hip-hop, però aquesta cançó té una harsa, però de grincola, té una harsa brutal. Bueno, hem de dir que també en Braulio, les seves derroteres de bruto musical. Sí, que per cert, avui no han parlat res. No, avui no han posat molta bruto. De guerreria, que diu tu. Sí, sí. Bé, avui volíem posar un tema de la Kenny Arcana, una tia que fa hip-hop a França, exactament a Marsella. Una rapera que, bé, nosaltres l'apreciem bastant pels seus continguts compromesos i amb les seves lletres bastant explícites, clares, contundents i directes. La cançó que sentirem és La Rage, que és el... La ràbia d'Espable. Sí, la ràbia, ja. La ràbia. I l'hem extret del disc Entre Ciment i Belle Etoile. Cuidao que el meu francès també és peligroso. De la Nouvelle Vague. Hauríem de dir que el títol d'aquest disc, Entre el Ciment i la Belle Etoile, és un joc de paraules que defineix estar entre el ciment i el sol ras, per dir d'una manera, que fa referència als dies d'infància d'aquesta cantant que va passar a llaure, que ho va passar, es veu que malament en els seus primers inicis estant a França, venint d'una família d'origen argentí emigrada, i on va estar en alguns episodis de la seva vida en centres d'acollida, no sé si algun correccional o no sé què. Bueno, i va començar, perquè veieu, a rapejar i a escriure temes així bastant canyeros als 12 anys. I és, bueno, és una lota que és nascuda al 82, que per nosaltres, almenys per mi, és una superjoveneta. Més per tu. Sí, és superjoveneta. Començar a rapejar cap al 1996. I bé, hem de dir que el 2004 funda, com dèiem, amb el compromís social i amb diverses històries, funda amb altres membres el col·lectiu de The Rage du Peuple, la ràbia del poble, un col·lectiu que treballa pels drets socials i critiquen les polítiques de dretes de França i a nivell internacional. I bé, han publicat un documental, que si el voleu buscar per internet segurament que el trobareu, un documental bastant interessant sobre tota aquesta temàtica. Un altre monde és possible. Ho sento, però el meu francès és que és bastant patètic. I bé, dir que aquesta nina va començar a rapejar amb els rappers emblemàtics d'aquella zona de França, de per Marsella, i finalment ha acabat en solitari amb aquest projecte de Kenny Arcana. D'un Tony Blair ou d'un Bush, la rage, car ce monde voit rouge. Mais de gris ça s'entoure et parce qu'ils n'entendent jamais les cris lorsque le sang coule la rage. Car c'est le pire que nous frôlons la rage. Car l'Occident n'a toujours pas ôté sa tenue de colon la rage. Car le mal tape sans cesse trop et que ne sont plus mises au bout du jour dans de grands sabords ancestraux. Trop de mensonges et de secrets gardés. L'élite de nos états riche de vérité pouvant changer l'humanité. La rage, car ils ne veulent pas que ça change. Ils feront garder leur pouvoir et nous manipuler comme leurs anges. La rage, car on croit aux anges et qu'on a choisi de marcher avec la rage. Parce que mes propos dérangent, faut aux quatre coins du globe. La rage du feu, l'ébullition, la rage, ouais la rage ou l'essence de la révolution. La rage, on restera debout quoi qu'il arrive. La rage, d'aller jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie. La rage, on pourra plus taire ni s'asseoir, dorénavant on tiendra prêt. Parce qu'on a la rage, le cœur par toi. La rage, on restera debout quoi qu'il arrive. La rage, d'aller jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie. La rage, rien ne pourra plus nous arrêter. Insoumis, sage, marginal, humaniste ou révolté. La rage, on restera debout quoi qu'il arrive. La rage, d'aller jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie. La rage, ni s'asseoir, dorénavant, on rentrer. Parce qu'on a la rage, le cœur, la foi. On restera debout quoi qu'il arrive. D'aller jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie. Chacun ne pourra plus nous arrêter. Insoumis, sage, marginal, humaniste ou révolté. Anticapitalisme, altermondialisme. Ou toi qui cherches la vérité sur ce monde. La résistance de demain. À la veille d'une révolution. La Rage, Kenny Arcana. Bé, abans se m'oblidà dir-vos que si voleu veure el vídeo de la Rage, el vídeo oficial d'en Kenny, està molt contundent. I és com la vaig conèixer, aquesta tia. La vaig conèixer amb un vídeo d'aquest, l'oficial de la Rage, que té unes imatges realment de conflicte internacional tan vigent com el d'aquests dies podem veure amb el de Turquia. Ja éramos cheddar més, duien més cançons preparades, però... Com sempre, sempre ens queda el sac ple, me cago en Déu. No hi ha més temps que convidar-vos a una marxa reivindicativa que ara el meu company, en Rocco, vos dirà. Bé, aquesta marxa per l'Horta del Molinar i per una mobilitat i accessos que respectin el territori, que ja està prou malmès. Aquesta concentració marxa està convocada pel dissabte 15 de juny a les 12 hores al camí d'en Biquet, punt de trobada al carrer de Llucmajor, pont de Torrent Gros. Ara ja que sapigueu, han començat les obres del vial d'accés a l'autopista situat a la zona de la Gruta, cosa que suposarà destrucció, més destrucció del paisatge del barri, perdre per sempre el camp de ses vaques, més saturació de vehicles i quan se segueixen retallant en transports públics. I bé, el més dolorós de tot que podríem dir que és el tema econòmic amb diner públic, que són una inversió de 20 milions d'euros. Fins aquí, sintonies fora corda, aquí Tito Ieta Ràdio, el 108 de la FM. Bon vespre, fins a la pròxima. Fins a la pròxima, a reveure.